Credeam că ai să vii acum, nu te-ai arătat, nu, nu, nu. Sunt îndurerat acum, de ce stai ascuns? Chiamă-mă, tu mi-ai spus, voi fi cu tine, dar când ochii mei nu văd, ești lângă mine. Știu și cred al tău cuvânt, ești aici și singur nu sunt. Trăiești în mine și chiar dacă nu